Her hikaye bir ayrılıkla başlar. Buna üzülme, sıkı sıkı sarıl ona hatta. Ne bir hatıra, ne memleket kalır insana. Aşk doğurur, aşk büyütür valla, askersin sonra. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gönül bülbülünü susturmadan gel gel gel aman aman. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gel amma yalnızın koynunda. Bir hasret var ki aşktan haber bekler aslında. Bir memleket türküsü sızlar yıldızlar altında. Herkes uyur ah aşk nöbette şuracığında. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gönül bülbülünü susturmadan gel gel gel aman aman. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gönül bülbülünü susturmadan gel gel gel aman aman. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gönül bülbülünü susturmadan gel gel gel aman aman. Gözümün yaşını bastım da yarama, bastım aman Allah. Gönül bülbülünü susturmadan gel gel gel aman.